En nou, nu is het, ja, nu ga ik er wel een einde aan maken, maar toch in een heel andere sfeer dan eerst. Gelukkig. En nou, later gebeurt er nog weer iets anders. Hè. Er is van alles te doen vanavond. Mesrap, Okki, Kabouterhuis, er was nog iets. Ja, en dus we gaan het zien. We gaan nog ja, verder uitzenden. Ja, ik, ja, dus nog niet precies wanneer en van waar. En, maar ja, dus het beste advies blijft... ja, blijf lekker luisteren naar Radio Potop. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.